Film Sling Yogyakarta, memberikan akhidah berdasarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak ibu para pembiar rasul radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini pun moga kita tansah dari muci lan syukur dumateng ngarasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala wit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderek sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan sak menika kita ngancik wonten ing surah Muhammad ayat kaping 33 dumugi 35. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Allah paring firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, do taat sira kabeh marang Gusti Allah lan do taat sira kabeh marang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum, lan sira aja mbatalake amal-amal sira. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffar, sak temene wong-wong kang kufur lan ngalang-alangi saka dalane Gusti Allah, banjur wong kuwi mati isih ana ing keadaan kafir. Falai yaghfirallahu lahum, Gusti Allah ora bakalan ngampuni wong-wong mau. Bapak ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, i'lam ayyuhal qari al karim anna ta'atallahi wa ta'at rasulihi 'alaiha madarus sa'adati fid dunya wal akhirah. Kita kita mangertosi menawi taat dumateng Allah, taat dumateng rasulipun menika dados para sebab kebahagiaan wonten ing alam dunia semanten ugi wonten ing alam akhirat. Lidzana dallahu jalla jalaluhu ibadahul mu'minina bihi wa biliqaihi liya'murahum bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi. Pramila Allah Subhanahu wa taala nimbali hamba-hambanipun tiyang-tiyang mukmin, nggih menika tiyang ingkang iman dumateng dinten kiamat, tiang ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun, menika supados ndawuhi supados tiang-tiang mukmin menika purun taat dumateng Allah lan taat dumateng rasulipun. Li ilmihi ta'ala anna sa'adata fi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa anna syaqa'a fi maksiatillahi wa maksiati rasulihi. Awit Allah Subhanahu wa taala menika pirsa menawi kebahagiaan menika wonten ing perkawis taat wonten Allah Subhanahu wa taala, utawi kebahagiaan menika wonten ing perkawis taat dumateng Allah Subhanahu wa taala lan taat dumateng rasulipun. Ateges taat dumateng Allah lan taat dumateng rasul menika dados sebab kebahagiaan. Wa anna syaqa'a fi maksiatillahi wa maksiati rasulihi, lan menawi kemaksiatan dumateng Allah lan maksiat dumateng rasulipun menika dados sebab tiang menika pikantuk kebinasaan utawi tiang menika pikantuk cilaka. Wa huwa ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa hum almu'minuna bima amarahum ayyuminu bihi wal muttaquna lahu bitarki ma'asihi bihubbihi lahum amarahum bitta'ati al-mujibati lis-sa'adati hatta yus'idu wa la yashku falahul hamdu wa lahul minnatu. Lan Allah Subhanahu wa taala menika tresna dumateng wali-walinipun inggih menika tiang-tiang mukmin. Sinten menika tiang-tiang mukmin? Tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wahum al-mu'minuna bima amarahum ayu'minu bihi. Tiang-tiang mukmin menika tiang ingkang iman dumateng perkawis-perkawis ingkang dipun dawuhke supados dipun imani. Lan walinipun Allah menika ugi tiang-tiang ingkang takwa. Tiang-tiang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kanthi ninggalke maksiat-maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali-walinipun Allah menika tiang ingkang iman lan tiang ingkang takwa. Tiang ingkang iman menika tiang ingkang iman dumateng perkawis-perkawis ingkang dipun dawuhke supados dipun imani. Lan tiang ingkang takwa menika tiang ingkang ninggalke maksiat-maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kanthi tresnanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin punika, Allah Subhanahu wa taala ndawuhi supados taat. Lah ingkang ketaatan menika dadosaken kebahagiaan ngantos tiang mukmin menika pikantuk kebahagiaan lan boten pikantuk cilaka. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nadahum qailan. Pramila Allah Subhanahu wa taala nimbali kanthi firmanipun, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman, ey ya man amantum bi rabban wa ilahan. Wong kang padha iman marang ingsun. Menawa ingsun kuwi rab, menawa ingsun kuwi sesembahan. Wa bidini al-Islam dinan haqqan. Lan wong-wong kang padha iman marang agama ingsun. Islam, menawa Islam kuwi agama kang bener. Ladina yanfa'u. Lan ora ana agama kang iso ndadekake manfaat. Kejaba agama Islam. Wa bi nabiyyi Muhammadin nabiyan khatiman wa rasulan aman. Lan sapa wae wong kang do iman marang nabiku yaiku Nabi Muhammad. Menawa Nabi Muhammad kuwi nabi kang pungkasan lan utusan kanggo sak kabehe menungso. Atiullaha do ta'ato sira kabeh marang Gusti Allah. Gusti Allah kuwi mau rabbukum wa ilahukum wa waliyukum fima ya'murukum bihi wa yanhakum anhu. Gusti Allah kuwi Tuhan sira, sesembahan sira, wali sira. Kang dawuhke marang sira ketaatan-ketaatan lan ngawisi saka sira perkara-perkara kang Allah. Wa atiur rasula lan do ta'ata sira kabeh marang rasul iku. Iyo iku nabiyukum wa rasulukum fi kulli ma ya'murukum bihi wa yanhakum anhu. Iyo iku nabi sira lan utusan sira. Ana ing perkara kang apa wae kang sira didhawuhke lan apa wae kang sira kuwi diawisi. Fa inna hadhihi ta'atan allati umiltum biha hiya sabilun najatikum. Sak temene ketaatan iki kang sira didhawuhake marang ketaatan kuwi mau kuwi dalan keselamatan kanggo sira kabeh. Wasallamun raqikum wa sa'adatikum fala tahrimu anfusakum min sa'adati darain. lan kuwi ondo kang iso ngantarake sira marang kebahagiaan sira. Mula sira aja nganti ninggalke perkara kuwi mau, sira aja nganti ninggalke ketaatan kuwi mau, lan sira aja nganti ngaramake awak sira dhewe saka kebahagiaan dunya lan akhirat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng wala tubtilu a'malakum. Lan sira aja mbatalake amal-amal sira. Yu'akkidu annal amra bita'ati huna maknahu al-thabatu alaiha wa adamu tahawuni fiha. Allah subhanahu wa ta'ala menika wonten ing mriki negasaken menawi dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala menika kangge taat. Wonten ing mriki maknanipun sabat, kokoh, temenan. Wonten ing ketaatan menika wau lan boten intuk ngentengke ketaatan punika. Mboten entuk ngremehake ketaatan punika. Menika kedah temenan. Wa ibtalul a'mali sholihati yakunu bi umurin adharuha wa aqwaha asyirku wa riddatu anil islam. Lan do ngerti yo menawa mbatalake amal-amal sholih kuwi iso kanthi pirang-pirang perkara. Di antaranipun iki menika napa adharuha wa aqwaha asyirku wa riddatu anil islam. Sing paling kuat, sing paling cetha yaiku syirik lan murtad saka Islam. Nah, menika dados perkawis ingkang saged mbatalaken amal-amal kula panjenengan sami ingkang sampun katindakaken. Tetapi nalikanipun tiang nindak ke syirik, mereka sedaya amalanipun ingkang sampun ditindak ke mereka bakalan kebusak. Ical. Semantan ugi nalikanipun tiang mereka murtad. Rienipun mbok menawi sampun nindak ke haji, sampun umrah, sampun siam, wontening wulan Ramadan, sampun zakat, ananging lajeng murtad saking Islam, medal saking agama Islam, nah sedoyo ganjaran-ganjaran amal punika wau bakalan kebusak. Ical, mboten wonten bekasipun. Saklianipun syirik lan murtad saking Islam, ingkang saged batalaken amal nopo, thumariya'u, lajeng riak. Wahia ayya'mala al-mar'u amalan salihan fayura'i bihi ghairallahi min ajli ayyashkura alaihi. Riya' menika kados sini tiyang menawi nindak ke amal salih ananging niatanipun menika supados yura'i bihi ghairallah, supados dideleng saklianipun Allah subhanahu wa ta'ala ben digumuni. Aw min ajli ayyad fa'anhu al-mudhimmatu aw awil laum awil adab. Utawi tujuanipun supados tiyang menika mboten di elek-elek, tiyang menika mboten dicela, tiyang menika mboten direndahake. Mboten diasorake. Pramila lajeng nindakake amal menika. Nah, menika sampun niatan saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Lan menika kalah berteriak. Kama anna sadaqati tubtalu bil manni, kaya dene sedekah kuwi iso batal mergo al mannu lan uga al adza. Kaya dene sedekah kuwi iso batal ganjarane mergo al-mannu wal-adha. Katus ini ngendikanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing Al-Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-adha. Lan sira aja mbatalake sedekah-sedekah sira kuwi kanthi al-mannu wal-adha. Napa menika al-mannu? Wal-mannu huwa dzikru sadaqati lil mutasaddaqi alaihi wa tikraru dzalika alaihi. Al-mannu menika nyebut-nyebutke sedekahe marang tiang sing disedekahi. Terus disebut-sebut ke terus. Aku ini sih tahu sedekahnya kui. Wadikraru dhalika alihi. Lan disebut-sebut terus menika. Diulang-ulang terus. Menawi tiang wau menika sampun sedekah. Lan menika disebut ke teng tiang sing disedekahi. Nah menika jenenge al-mannu. Kuwi dhisik nek ra mergo aku wis ra ngerti sangkan paranmu. Misalipun kados mekaten. Nggih. Dhisik nek ra mergo aku, nek ra tak mergo tak tulung, kowe ku uripmu rong mesti kaya mengkene iki. Nah. Menika semisal kados perkawis menika. Wal adha qad yakunu bi laumil mutasaddaqi alayhi aw ta'yirihi bi qabhin aw lafdhin sayyi'in. Lan adha menika saged kanthi ucapan ingkang boten sae, ucapan ingkang Allah ngelek-elek wong sing disedekahi. Nah mereka sakit batalakan sedekah. Nah mereka kedah kita mengartosi. Tiang niku nalikanipun sedekah pun ngantos piyambai mereka nindaki al-mannu wal-adha. Jadi nyebut-nyebut ki sedekai marang tiang sing disedekai. Utawi ngomong elek ngelarani hati teng tiang sing disedekai. Meniko ada. Wa min mubtilatil amali irtikabu kabail ismi wal fawahisi. Lan kang kalebu sing batalake amal yaiku nindakke kabail ismi, dosa-dosa gedhe lan tumindak keji. Terus nindakke dosa gedhe lan ugi tumindak keji menika kalebet perkawis ingkang saged mbatalaken amal. Nah, ananging napa to makna saged mbatalaken wonten ing mriki kanthi nindak dosa gedhe utawi makna saking nek dosa gedhe niku saged mbatalaken amal sing ditindakke. Makna ibtaliha huna annas sayyiati idza ghasatin nafsu nafsa wa ahatat bil qalbi hajabat nura tilka salihati. Maknanipun menawi tumindak-tumindak Allah menika nalikanipun sampun nggih nutupi jiwanipun, nutupi kalbunipun, pramila saged nutupi ugi nur utawi cahayanipun nggih saking amal-amal soleh ingkang sampun ditindakake. Dados tumindak Allah ingkang ditindakake dening tiyang niku nek empun nutupi jiwanipun mergo kathahipun, nutupi kalbunipun mergo kathahipun, menika ugi saged nutupi cahaya saking amal-amal soleh ingkang sampun ditindakake. Walam yabqa laha nurun fi nafsi, pramila cahayanipun menika mboten wonten sing kesiso wonten ing jiwa niki. Mergo pun ketutupan kalian tumindak-tumindak Allah wau. Dados kok mboten maknanipun menika mbusak sak kabeh nggih. Menika mboten. Maknanipun nggih batalaken wonten ing mriki nek dosa gedhe niku saged batalake amal niku maknanipun nutupi amal-amal cahaya saking amal-amal ingkang sampun ditindakake. Mereka nggih tumindak-tumindak Allah ingkang sampun ditindakake menika wau. Pramila cahayanipun boten wonten sing kesisa. Pengaruhipun boten wonten sing kesisa. Faqad ruwiya 'anil Hasan al-Basri wa 'anil Zuhri anna ihbatal a'mali salihati yakunu bikaba'iri dzunubi. Sampun dipun riwayataken saking Al-Hasan Al-Basri lan ugi saking Al-Az-Zuhri menawi amal-amal salih menika saged kebusak, maknanipun kebusak wau ketutupan menika wau ilang nggih merga dosa-dosa gedhe. Kekalihipun Al-Hasan Al-Basri semantan ugi Az-Zuhri menika nate ngendika la tubtilu a'malakum bil ma'asi. Sira aja mbatalake amal-amal sira kanthi kemaksiatan-kemaksiatan. Makna mbatalake menika wau, kemaksiatan sing ditindakake menika nutupi cahaya kesaenan-kesaenan amal-amal saleh ingkang sampun katindakaken. Ketutupan dadosipun. Pramila kawasanan menika nggih mbatalake. Awet amal saleh menika wapun boten duweni pengaruh. Mergo ketutupan tumindak-tumindak Allah menika wau. Pramila dipun terangaken wonten ing mriki walaisa makna ibtaliha ihbatuha. Makna batalaken menika boten kok mbusak wonten ing mriki ingkang dipun maksud dening Al-Hasan Al-Basri menika. Lan ugi ingkang dipun maksud dening Az-Zuhri. Maknanipun boten kok mbusak, ananging menika wau nutupi. Nutupi. Pramila manfaat saking amal saleh menika wau boten wonten mergo pun ketutupan tumindak-tumindak Allah ingkang sampun ditindakake. Fa ihbatul amali la yakunu illa bisyirki wal kufri. Kebusake amal menika namung mergo syirik lan kufur. Dados kebusake amal menika wau namung mergo syirik lan mergo kufur. Nek sing dipun maksud dening Al-Hasan Al-Basri wonten ing ngendikanipun semanten ugi Az-Zuhri la tubtilu a'malakum bil ma'asi, sira aja mbatalake amal-amal sira kanthi kemaksiatan-kemaksiatan, batalke wonten ing mriki mboten busak ananging nutupi. Kados iki dipun terangaken nggih menawi tiyang nalikanipun nindakake amal saleh menika wau lajeng amal saleh menika wau wonten cahayanipun ingkang nerangi jiwanipun, nerangi kalbunipun. Ananging nalikanipun nindak ke maksiat menika saya kata jiwanipun menika ugi saya ketutupan kemaksiatan menika wau lan kalbunipun semanten ugi pramila cahaya saking kesaenan menika wau ketutupan nggih napa kemaksiatan-kemaksiatan ingkang dipun tindakake. Nah menika ingkang dipun maksud dening Al-Hasan Al-Basri semanten ugi Az-Zuhri. Nah ihbatul amal la yakunu illa bisyirki wal kufri. Kebusakipun amal menika namung mergo syirik lan mergo kufur. Sebabipun namung kali kesyirikan lan kekufuran. Kados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Menawa sira nindakake kesyirikan, amal sira bakalan kebusak lan sira bakalan dadi kalebu wong-wong kang rugi. Wonten ing surah Az-Zumar ayat kaping 20 gangsal. Wa qauluhu ta'ala sumantan ugi wonten ing firmanipun Allah Subhanahu wa taala wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lan sing sapa wong kufur marang keimanan temen amali bakalan kebusak lan dhewe ini ana ing akhirat kuwi kalebu wong-wong kang rugi. Wonten surah Maidah ayat kaping 50 gangsal. Semantan ugi makna sanes saking wala tubtilu a'malakum sira aja batalake amal-amal sira. Niki makna sanesipun. Ala annahu man dakhala fi ibadatin yambaghi ayyutimmaha wa la yakhruja minha nafilatan kanat au faridatan. Sok sinten siang tiyang ingkang nindak ke ibadah kedahipun piyambake menika nyempurnakaken. Ampun ngantos medal saking ibadah menika saderengipun rampung. Ibadah sunnah utawi ibadah wajib sami kemawon. Pramila nek ampun nindakke menika nggih kudu dirampungke. Kudu dirampungke. Ampun mandeg wonten tengah dalan. Sunnah utawi wajib. Menika nggih ugi kalebet makna saking wala tubtilu a'malakum. Dan sila aja mbatalake amal-amal sila. Pramila faman dakhala fi sholatin nafilatin falyutimmaha. Sok sinten siange ingkang sok sinten tiyange ingkang milai nindakke sholat nafilah, sholat sunnah nggih kedahipun dirampungke, disempurnakake. Wa man syara'a fi tawafin falyutimmaha. Lansing sapa wonge nindakke tawaf ya kudu disempurnakake. Wa man dakhala fi siyamin falyutimmahu. Lansing sapa wonge mulai nindakke poso ya kudune disempurnakake. Wa man ahrama bi hajjin aw umratin falyutimmaha. Lan sing sapa wonge ihram kanggo haji utawa ne kanggo umrah ya kudune disempurnakake. Ampun mandeg wonten tengah dalan. Nggih. Misalipun ajeng tawaf pun entuk kalih puteran lajeng mandeg. Nah menika mboten pikantuk. Nggih. Utawi nggih. Sok sinten tiyange ingkang nindakke siam saking injangipun nggih langkung sae kedahipun menika nggih dipun rampungke kejabi wonten sebab-sebab ingkang dadosaken piyambake menika lajeng mboten saged nglajengaken siamipun. Semanten ugi sok sinten tiyange ingkang ihram nggih kangge haji kangge umrah sasampunipun ihram nggih kudu dirampungke. Nek haji nggih wiwit saking tanggal 8 nggih ihram nggih lajeng 9 10 nggih menika saged nyopot ihrame lajeng kedah dirampungke 11 12 13 nggih dipun rampungaken manasik hajinipun. Ampun medhot wonten tengah dalan. Semantan ugi tiyang nalikanipun pun ihram umrah menika nggih kedah dirampungke, ampun medhot wonten ing tengah dalan. Wa man tamma bi imamin falyutimma salatahu wa la yakhruja anhu. Sasinten tiyang ingkang dados makmum sunggalipun imam nggih kedah dirampungke. Ampun medal, sak daringipun rampung. Lakinnahu la ala sabil iltizam wal wujub, bal ala sabilin nadbi wal istihbab. Ananging dawuh wontening ayat menika mboten sifatipun wajib. Mboten dawuh ingkang sifatipun wajib, ananging dawuh ingkang sifatipun sunnah utawi anjuran. Tentu kemauan menawi wonten sebab-sebab ingkang datosaken piyambake mboten saged nglajengaken ibadahipun ngantos rampung, nggih mboten masalah. Ananging langkung sae tiyang menika menawi sampun nindakake, sampun miwiti setunggalipun amal saleh nggih dirampungke. Ampun lajeng medhot wonten ing tengah dalan. Lajeng Allah Ta'ala paring firman, innal ladzina kafaru, satemene wong-wong kang kufur. Kufur wonten ing mriki ai billahi wa rasulihi, kufur marang Gusti Allah lan kufur marang rasul inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaddu an sabilillah, lan ngalang-alangi saka dalane Gusti Allah, maknanipun anil Islam, ngalang-alangi saking agama Islam. Ngalang-alangi tiyang nggih ampun ngantos mlebet wonten ing agama Islam, ngalang-alangi tiyang menika nindakake syariat-syariat Islam, ngalang-alangi tiyang nindakake amal saleh. Summa matu wahum kufar, lajeng tiyang wau nggih pejah lan dheweke tesih wonten ing keadaan kafir. Ailam yatubu hatta matu, dereng tobat ngantos dhewekne pejah sedo. Faha ulai hakamallahu ta'ala bi adamil maghfirati lahum, pramila tiang-tiang wau kalih Gusti Allah dipun hukumi nggih mboten bakalan dipun paringi maghfirah utawi ampunan. Nalikanipun wonten ing mriki Allah ngendika, falayaghfirallahu lahum, Gusti Allah ora bakalan paring ampunan marang wong-wong mau. Boten paring ampunan dumateng kekufuranipun, dumateng napa tumindakipun ingkang ngalang-alangi saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu qabla kufrihim wa saddihim fa'alu kulla birrin wa khairin wa abadullaha bi kulli ma syara'a min anwa'il ibadah. Hambo'o tiang-tiang wau sakderengipun kekufuranipun, sak derengipun tumindakipun ngalang-alangi saking merginipun Allah Ta'ala menika, niku sampun nate nindakke kesaenan-kesaenan manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala kan lima pinten-pinten ibadah nggih tetep kemawon mboten dipun ampuni nek sedo wonten ing keadaan mboten tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala saking kekufuranipun. Lianna mautahum ala akbari ithmin wa akbahi jarimatin, wahuma al-kufru billahi wa liqaihi wa syar'ihi wa sadduhum ghairahum biwasaili saddi an sabilillah. Awit sedonipun menika wau wonten ing keadaan nindakake dosa sing paling gedhe, nindakake kejahatan ingkang paling gedhe. Iki menika kekufuran dumateng Allah Ta'ala, kekufuran dumateng dinten kiamat, kufur dumateng syariatipun Allah Ta'ala, lan piyambak ing alang-alangi tiang sanes kanthi mapinten-pinten wasilah saking merginipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan wasilahipun menika saged mapinten-pinten. Faqat takunul wasailu qitalan wa darban wa tajrihan. Waqat takunu ta'nan fid dini wa tahrifan lahu wa taqbihan fihi. Hatta yusarrifun nasa anhu. Wasilah kangge ngalang-alangi menungso saking merginipun Allah Subhanahu wa taala menika saged kanthi mapinten-pinten cara. Saged kanthi nek wonten tiyang nindakake syariat menika lajeng diperangi. Nek wonten tiyang nindakake syariat menika lajeng dipiloro. Nah, menika ngalang-alangi saking merginipun Gusti Allah. Nggih. Saged ugi dituduh kanthi fitnah. Nggih. Menika ugi ngalang-alangi menungso saking merginipun Allah taala. Yeah. Ngantos lajeng tiang menika melengos saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Wa yadkhulu fi hadzal wa'idi biduni syakkin al-yahudu wan nasara. Lan mlebet wonten ing ancaman punika menika boten sanes kalebet ugi tiyang Yahudi lan tiyang Nasrani. Awit menika sampun wasaddu sampun ngalang-alangi menungso nggih saking wasaddu an sabilillah sampun ngalang-alangi menungso saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Kalabet ingkang pikantuk ancaman menika ingkang mesti nggih. Iki menika tiyang Yahudi lan tiyang Nasrani. Menika pikantuk ancaman wonten ing ayat punika. Nggih. Saklianipun menika nggih sinten kemawon tiyang ingkang nek wonten tiyang nindakake agama Islam lajeng diperangi, nindakake sunnah lajeng diperangi, nindakake syariat agama menika malah digedingi diperangi ngantos tiyang wau mlayu saking syariat menika. Nah menika ugi kalebet tiyang ingkang merangi nggih napa tiyang ingkang ngalang-alangi saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Niki nek mboten tobat piyambake mati nggih menika mboten bakalan dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Mati tesih wonten kondisi nggih kados mekaten menika lan mboten purun tobat, piyambake menika bakalan mboten bakalan dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu, para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mekaten nggih sekedhik menika mugi-mugi ndadosaken faedah nggih kangge kula panjenengan sami. Nggih, lan ampun ngantos kula panjenengan sami nggih kalebet tiang-tiang ingkang pikantuk ancaman wonten ing ayat punika. Nggih menika tiang-tiang ingkang boten bakalan dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika tiyang ingkang kufur lan tiyang-tiyang ingkang ngalang-alangi menungso saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paling pokok inggih menika Yahudi lan Nasrani lan sinten kemawong ingkang melampah wonten sakwingkingipun. Nggih ngalang-alangi menungso saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Damal fitnah nggih lajeng napa dadosaken tiang menika melayu saking syariatipun Allah, dadosaken tiang menika melayu nggih saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala, ngalang-alangi saking tumindak kesaenan nggih menika ampun ngantos kula panjenengan sami nggih kita ajrih mlebet wonten ing ancaman kados dene wonten ing ayat punika. Mekaten wonten kelentenipun atur kita nyuwun pamunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama ya. Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari, dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.